राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे बात को दो नंबर देता हूँ आपको। तुम्हारी बात हो वो हमारी करने में ज्यादा मन में आती है और आप पूछ लेते हो तो आपकी बात पहले कर पीछे मेरी बात कह देता हूँ। ऐसे इस तरह से मैं करता हूँ। नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। बंदा नहीं हूँ नियम में, परंतु मेरे को विचार ये अच्छा लगा। हर एक आदमी अगर ये आचरण में लावे तो बढ़िया मानता हूँ। तो खुद करता हूँ, थोड़ा सब जगह नहीं करता हूँ। जैसे ठीक नहीं समझा हुआ नहीं करता हूँ। नियम नहीं है, मैं प्रायः ये है। तो आप लोग भी ऐसे करो तो बड़ा लाभ होगा। आप समझ गए नहीं पता नहीं है मेरी बात ध्यान में आप आई कि नहीं आई। जैसे आपस में आप बात करो, वो खुलासा कर बताता हूँ। अपने घर में जैसे आपस में आप बर्ताव करो और उसमें मतभेद हो जाए, वो तो ऐसा कहते हैं मैं ऐसा कहता हूँ, इसमें मतभेद हो जाए, ये दोनों बातें ठीक ही है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है उसमें, तो मेरे लिए उचित ये होता है कि आपकी बात का आदर करूं, मेरी बात को साधारण समझूं। ये बर्ताव घरों में हो जाए तो बड़े लाभ की बात है। मैं थोड़ा बर्ताव करता हूँ, पूरा नहीं, साफ कहता हूँ। जैसे आप अगर कोई बात पूछ लो तो आपकी बात पहले कहूंगा, पीछे मेरी बात कहूंगा। अगर मेरी बात कोई ज्यादा वो बढ़िया है तो मेरी बात कहूंगा ही नहीं। ये बर्ताव आप लोग करो तो अच्छा है बर्ताव। ये मैं करके देखता हूँ, कभी मन में आती नहीं तो पूछ लेता हूँ, बोलो भाई। फिर वो कह दो मान लेंगे, अब आदमी भगवान की आज्ञा है, अब आप आज बात कहेंगे, फिर वो बता देता हूँ। बात समझ गए ना? आपस में घर में खटपट मिट जाए इस बात से, अगर ऐसा आचरण करो तो खटपट मिट जाएगी। दूसरी बात का आदर करो, अपनी बात की अपेक्षा उसकी। मनुष्य को होता है कि अपनी बात की करता है पहले, मेरी बात हो जाए, तो वो कहते मेरी बात हो जाए, मैं कहूं जैसे करे, मैं कहूं, वो कहते मैं कहूं जैसे करे, लड़ाई होगी आपस में। पत्थर दो आपस में टकराते हैं तो चिंगारी उपड़ती है बीच में अग्नि, ऐसी वो गति सी बात। तो आपस में प्रेम का बर्ताव करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इससे प्रेम बढ़ता है। ये गीता प्रेस की बात याद आ गई, बहुत वर्षों की बात है। गीता प्रेस में रविवार आदि होता है दिन छुट्टी का, सोमवार के अलावा ऐसा रखते हैं वहाँ। वो छुट्टी का दिन होता है तो उस दिन छुट्टी रखते हैं तो आदि मिलकर बात करते हैं। तो शेठ जी थे, शेठ जी 22 सन में गए थे, बहुत वर्ष हो गए। शेठ जी के सामने की बात है, तो मैं वही था गीता प्रेस में। तो मुख्य मुख्य जो है आदमी भी गीता प्रेस के मुख्य काम करने वाले विभागों में वे सब आ गए थे घनश्याम जी के घर पर, शेठ ठहरे हुए घनश्याम जी घर ठहरे हुए थे तो वहां आ गए। उनके आपस में बातें हुई तो शेठ जी ने बात सुनाई, वो कहता हूं शेठ जी ने सुनाया कि आप लोग अफसर लोग आपस में बात करें प्रेम रखो तो गीता प्रेस अच्छा चलेगा, दुनिया पर अच्छा असर पड़ेगा, एक सिद्धांत की बात है। उसने एक बात और आ गई बीच में याद आ गई, वो फिर कह दू। मैं कलकत्ते 6-6 महीना 7-7 महीने रहता था, बहुत पुरानी बात है, 2000 से 5-7-10 वर्ष पहले, 60 वर्ष हो गया कम से कम, कि 50 वर्ष तो बाद में ही हो गया, 2000 के ऊपर आ गया ना, तो 2000 से पहले की बात है। कलकत्ते रहता था तो व्याख्यान में सुनाता था सुबह 8 से 10, शाम को 8 से 10। कोई भाई हो तो कलकत्ते रहने वाले तुम जानते होंगे और जानते होंगे, ऐसा हमारा चलता था। दोपहर में होता 2 से 4 तक का, दोपहर कभी कभी, सदा तो ये 8 से 10 दोनों बस चलता था, दोपहर में कभी कभी होता 2 से 4 तक का दोपहर चलता था, और 1 घंटा करीब मैदान में, 2-4 घंटा 5 घंटा तो नित्य का था ही व्याख्यान मेरा, और 6-7 घंटा भी हो जाता था। हमने वहां एक गीता कमेटी बनाई, गीता याद करना, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाना, उनके नियम बना दिए, नियमों का पालन करे वो हमारा सदस्य होगा, एक सभा बनाई। तो हम एकांत तो बात करते हैं तो सभा वसदों का उन विचार को सुबह का समय जिसमें सदस्य सदस्य ही आवे, इतने तो मैं इन तक न आए तो बाहर रहे, वो हमारी कुटिया थी 5 तले के ऊपर कुटिया साधुराम तोलाराम ने भगवान पर, वहां मैं रहता था तो वहां आ जाते, देरी होती तो कार बंद नहीं आ सके, हमारी कमेटी होती थी। तो उन दिनों मैंने एक बात देखी, चमत्कार की बात देखी, हमारे कमेटी में मीटिंग में हमारी सभा में जब अच्छे अच्छे नियम पालन करते ठीक सरे से साधन चलता तो गोविंद भवन में उपस्थिति ज्यादा होती, और हमारे वहां खटपट होती ठीक नियम पालन नहीं होता तो उपस्थिति कम होती गोविंद भवन में। आश्चर्य जैसी बात है, हमारे ऐसी बीती हुई बात है। हम अगर प्रेम रखें आपस में तो दुनिया पर का बड़ा असर पड़ेगा, दुनिया का पता ही नहीं, हम तो एकांत में बात करते थे, अब दुनिया को क्या पता भाई ठीक चलता है नहीं चलता है, गीता अच्छी याद है, नियम अच्छे पालन करते हैं ठीक तरह से, 8 वर्ष से पूछते थे इतना कैसे किया आपने, ये काम कैसे किया, 18-20 नियम थे उन पालन को पूछते तो सबका अच्छा चलता तो गोविंद भवन में उपस्थिति ज्यादा होती, और उसमें खटपट होती तो गोविंद भवन में उपस्थिति कम होती, ये मैंने देखा। आश्चर्य उद्देश्य बात है, अब हमारी बात को कहता थोड़े किसी को, ऐसे ही आप सब आपस में और हम सब आपस में प्रेम रखें तो ये जो उपस्थिति होती ना अभी इनसे ज्यादा हो जाएगी, और आपस में खटपट रखेंगे तो कम हो जाएगी, ऐसा ही असर पड़ता है। कलकत्ते में हमने देखा है 7-7-8-8 महीने रहता था वहां, तो अपने प्रेम का असर बहुत विचित्र पड़ता है। ऐसे घरों में आप घरों में प्रेम रखोगे तो बड़ा अच्छा जीवन अच्छा बीतेगा, दुनिया पर असर पड़ेगा, अगर आप खटपट रखोगे तो दुनिया पर बुरा असर पड़ेगा, ऐसी सिद्धांत की बात है। ऐसा क्या कह रहा था, मैं गोविंद भवन कह दी, वो प्रेस की बात, प्रेस की बात कह रहा था। तो उस दिन बातें चलती थी तो शेर जी ने नाम लेकर कहा, अपने यूं समझो हो दो नाम ले लिया, जैसे बजरंग जी बजरंग लाल जी थे और गंगा बाबू थे, मेरे को नाम याद नहीं किनका नाम लिया था वो याद नहीं है, पर मना न करो कि बजरंग लाल जी वहां पर मैनेजर थे, गंगा बाबू साथ काम करने वाले, वे भी बहुत आदरणीय थे। तो ऐसे नाम लेकर कहा तो कहा कि देखो तुम आपस में प्रेम करो तो हमारे बहुत लाभ की बात है, अक्सर लोग आपस में मन मुटाव न रखे और प्रेम करके काम करे तो गीता क्रेमेश का अच्छा होगा। उदाहरण दिया, जैसे समझ लोगे गंगा बाबू ने कह दिया कि इस कर्मचारी को रखना है और मैनेजर नहीं चली, वो कहते ये आदमी धोखा दिया है फिर धोखा देगा, ठीक नहीं है आदमी। ऐसा मतभेद हो जाए तो सेठ जी ने कहा ऐसा मतभेद हो जाए तो वो रखना का कहते हैं उसको रख लो, उसको रख लो, रख लें गड़बड़ी करेगा, तो गड़बड़ी करेगा तो क्या करेगा, पैसों का नुकसान करेगा। तो सेठ जी बोले ऐसा अगर हो जाए नुकसान 10,000 रुपये लग जाए तो मैं खर्च कर दूंगा, तुम्हारा आपस में प्रेम हो जाए, कहने से उसी बात है तो प्रेम हो जाएगा, 10,000 हमारे रुपये लग जाए, ये 2,000 गए 10,000 ही रुपये की याद नहीं, 2,000 गए शायद 2,000 रुपया नुकसान हो जाए तो हमारा हो जाए ऑपरेशन में, परंतु आपस में तुम्हारा प्रेम हो जाए। ऐसी यह बात कही नहीं मैंने कि दूसरे की बात रखने से प्रेम होता है यार, अपनी हेखड़ी चलाने से प्रेम नहीं होता है। तो शेर जी ये बात कही, तो वो बात मैं पास में सुन रहा था, तो मैंने कहा देखो ऐसा आपको कोई मालिक नहीं मिलेगा, दो मुनीम होए अगर उसमें प्रेम हो जाए उसके लिए खर्च मैं दूंगा, ऐसा आपको मालिक नहीं मिलेगा, कोई मालिक है कि आप बताओ ऐसा मिलेगा कोई, तुम्हारे प्रेम हो जाए रुपये हम खर्च में करें, ऐसा मालिक नहीं मिलेगा। मैं की बात कैसे मैंने कही, शेर जी बोले मैं ये एक बात कहता हूँ समझे सुनो, क्या कि ये बजरंगार ये जो है हमारे काम करने वाले ऐसे आदमी मिले तो आप लाओ 2,000 रुपये आपको दूंगा, ऐसा आदमी आ जाए और उनको तो रखेंगे ही, हम हमारे काम को बहुत बढ़ाना है, प्रेस में आदमी नहीं मिलते, आप कहते हो मालिक नहीं मिलता, मैं कहता हूँ काम करने वाले नहीं मिलते। ये शेर जी उत्तर दिया, वो 2,000 का मेरे 2,000 रुपये आपको देंगे, एक आदमी लाओ ऐसा नया, कुछ वो रखेंगे ही, 2-4 लिया वो तो 2,000 पर देंगे आपको, तो कोई ना मैं लेना है ना कोई देना है, बात कही थी शेर जी ने, कितनी विचित्र बात है। आप तो कहते हैं ना मालिक नहीं मिलेगा, हम कहते हैं आशा आदमी नहीं मिलते, तो सज्जन आदमी कहाँ पड़े आज, जिसमें उनकी अपेक्षा तो बहुत गिर गया है, उस समय अच्छा था, आजकल बहुत समय गिर गया है, अच्छे आदमी मिलने कठिन हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा विचार हो गया है, खटपट आपस में हो रही है। तो अपने दूसरे की बात रखने से ठीक रहेगा, इसमें कोई अड़चन हो तो वो बात सुन लो। मैंने पहले कहा कि दूसरे की बात रखना, पर दूसरे की बात है हानिकारक, हमारी बात है लाभदायक, हानिकारक है तो उसमें क्या करें, तो उसमें प्रेम से कह देना, उसमें भी ऐसा ही कहा कि देखो आप रखते हो ना ये धोखा देगा, अरे धोखा दिया उसने, तो उसमें शेर जी ने बात कही थी, मैंने कहा था, मैंने तो कहा ये था, बोले शेर जी का याद नहीं ठीक, वो धोखा दे तो तुम कहो भाई आपने ठीक कहा था, आपका कहना मतलब नहीं माना, रखा तो प्रेस में नुकसान किया, तो उसे ऐसा मत कहो देखो मैंने पहले कह दिया था, ये नहीं बना तो उसे ये नहीं बोलना, वो कहता था आपने ठीक कहा था तो कहना चाहिए ठीक कहा था तो मेरे को अंतर्यामी थोड़ा ही हूँ, मेरे तो मन में आयुष बात कह दी, नुकसान हुआ आगे ख्याल करेंगे, उसमें ऐसे नहीं जाना, वही बात आप लोग कहता हूँ, आप उसमें मतभेद हो जाए और उसी बात आप मानो, और उस मानने से नुकसान हो जाए और वो कह दे वो मैंने पहले कहा था आपने माना नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे खटपट हो जाती है बीच में ठीक नहीं, उसमें कहना भाई मैंने तो जैसी बात आई नम्रता से कह दी और कहना आपका ठीक रहा, उसका अनुभव दूसरा करना आपका ठीक रहा मेरा कहना ठीक नहीं रहा, बस सच्ची बात है, तो आगे सारू आपके भी अभिमान नहीं होगा, आप भी हट नहीं करोगे और उनके भी मन में असर पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई अपने मन की बात कह दे। दूसरी ट्रस्टियों की बात आई, वह एक और आ गई याद, उन ट्रस्टियों में अपना अपना वोट दो, ये काम कैसे करना उसमें वोट दो। तो मोहनलाल जी पटवारी ने बात कही, कोई बात नहीं हो तो मैं खंडन करूंगा क्या ठीक नहीं है, और मोहनलाल जी पटवारी को लिया था सेठ जी ने विशेषता से, मोहनलाल जी पटवारी थे आर्य समाजी, इनके बुखार हो गया था, कलकत्ते में रहते थे, मैं ही वहां रहता था, तो मैं इनसे मिलने के लिए गया। लोचन राम जी ले गए मेरे को, मिले, बात किया, तो आनंद की लहरा, छोटी सी पुस्तक आनंद की लहरा, वो पुस्तक मैं दी थी उनको, बीमार थे तब, तो उनको देखी तो बस कुमार प्रेम किया। फिर वे आए तो आर्य समाजी होते हुए भी अपने शांतन में आ गए, इधर आने लग गए, अब तो ट्रस्टी बन गए, ट्रस्टी को इस्तीफा दे दिया, बूढ़े हो गए बैठे हैं बार। तो उनकी बात क्या थी कि वो मीटिंग में अपनी बात कहनी, वोट रख दिया, फिर ज्यादा वोट हो गया उसमें दूसरे में, तो वे कहते थे कि उस समय मैं कहता हूँ आपके साथ मैं हूँ, मेरा विरोध वोट नहीं है, अपना वोट उठा देते, मेरा विरोध में वोट नहीं है, मेरी सम्मति मन में आ चुकी, मैंने कह दी अब आपके साथ हूँ मैं, आपकी जो सम्मति वो हमारी सम्मति। ये मोहनलाल जी की बात बताई आपको ट्रस्टियों में। तो इस तरह का आपस में से प्रेम होता है। उस ट्रस्टी में मताधिक्य से बात नहीं होती थी, एक मत से होती है, शेर ने कह दिया सब चुप, एक से बात चलती थी। अब मताधिक से होती, कोई कोई बातें ज्यादा बात तो वैसी होती है अब भी, परंतु अब भी कुछ ज्यादा वोट जो बात होती है। तो आपस में ऐसा रखने से प्रेम होता है, आपस में मेल होता है, तो अपने साथ में मेल कर रहना है। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोए। ब्रह्मांड में दो मावे को नहीं, तो मिलता मिलकर चलना, आपस में कुटुंब में मिलकर चलना, और मिलना तब होता है जो उनकी बात को सह ले, अपन बात उसको मान ले, तो मिलकर होता है। तो आपस में आप मिलकर बात करो, मिलने में क्या है, ये बात में आपस में खत्म होती है, समझे। एक साला बहन हुई थी, सुनी हुई बात कहता हूँ, साला बहन हुई थे, तो अमुक गांव इतना कोस है, एक ने कहा इतना कोष है, समझो 10 कोष का, उसने कहा 15 कोष है, आपस में विवाद हो गया। तो साले ने कहा कि ये तो 10 कोष है, वो कहते 15 कोष है, तो बात हुआ आपस में, तो बात बोले कि ये बहन हुई है 5 कोष इसको दे दो, 15 कोष मान लो, क्यों कन्या को देते हैं कि नहीं, वो दे दो 5 कोष इनको दे दो 15 कोष। इस तरह से विवाद हो उस बात दे दो, तुम छूट कर दो, इस विवाद के विषय में उसका दे दो, इतना विवाद इस बात में, हमारा दूसरा तुम्हारा खड़ा जो दे दो, बहन को देते ही है ना। इस तरह बात मत भेद हो तो उसको मिटाने के लिए उतना उसको दे दो, बस आपकी बात रही ठीक है। ऐसे एक दो बार होगा बाद में बड़ा प्रेम बढ़ेगा और आपकी सम्मति का आदर होगा, तो नतीजा ठीक देख लेंगे तो आदर होगा। तो वास्तव में नतीजा देख रहा है, ये बात बड़ी मूल्यवान है। एक कहानी याद आ गई बताऊंगा आपको, ये जो मेठ है ना, जिस मेठ से बहना माताएं माथा धोया करती, मेठ थी मेठ, अब की छोरियां समझे नहीं समझे पता नहीं है, मेठ से माथा धोया करती, मेठ होती थी मुल्तानी मिट्टी, तो मुल्तान से मेठ लाते थे, उस समय में ये बाल्दिया भाट है ना, ये लाते थे, ये ट्रकान रेलान कुछ थी नहीं, बैल थे, उस बैलों पर लाद कर लाते, दूर दूर से यातायात माल का बैलों के द्वारा होता था, उसको बाल्द कहते थे, बाल्दिया भाट है, लखी बंजारा, कई कथा चलती आजकल स्वर समझते नहीं, हमने पूरे ने सुनी है, लखी बंजारा, ये बंजारा होते थे, वो महाराष्ट्र में जात है आज भी बंजारों की, जो पहले बैल चलाते थे, बैलों से माल लाते थे। तो मुल्तान से बहुत बैल, 10, 15, 20, 50, 100, 200 बैल, उन पर माल लदा हुआ और जाते थे। तो मेठ लदी हुई थी, अब लदी हुई थी बीच में गांव आ जाए, गांव में बिक्री करते थे वो, तो सब जगह बिक्री करते जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि गांव में वो जो बैल के ऊपर गूंथती रखते है ना बोरा, तो वो पूरा बरोबर करके बीच में सी देते हैं, जो इधर उधर नहीं हो जाए तो पूरा और दस जाए, तो सब बैलों पर वो बोरा रखा हुआ था, उसका नाम गुणती कहते, गुणती, तो वो उस बोरा पर रखी हुई थी। तो गांव में कोई आ जाए तो एक तरफ से तोड़ करके वो बेचे तो बेचे तो एक तरफ रह जाए, यदि मेट बिक गई अब क्या करें, तुलती नहीं। तो बंजार से जाकर पूछा कि मेट एक तरफ से तो बिक गई, एक तरफ सिली हुई है, ऐसा क्या करें? अब क्या क्या करोगे? रेत भर लो, अपने बालू रेत भर दो उसमें, बड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने रेत भर ली। तो बियानी से अगर दिल्ली की तरफ जाने लगे तो एक आया दिल्ली से आदमी, उसने देखा तो वो समय की घड़ी होती है, देखी ना आपने, आप जानते नहीं, इतनी रेत भरी हुई है, जो एक घंटा में रेत पूरी है, घर बैठे कर दो, एक घंटा में इधर आ जाए, भीतर छोटा सा छेद होता है, हमारे देखी हुई है, आजकल देखा नहीं, प्रचलित है नहीं, जो जानते नहीं। तो समाज घटी घड़ी होती है, समय करते हैं वो सवाल, तो वो इस तरह से घड़ी चलती थी, तो उस घड़ी में जैसे रेत टपके, इस तरह से गुणती में से सीवन कम रह जाए तो रेत तो नीचे गिरी, मेट तो गिरती नहीं। वह गिरती देखी, सामने आदमी आया, अरे ये रेत क्यों भरी है, रेत गिर रही है, बोले मर क्या भरी है, रेत है, बालू रेत भरी है, कहते क्यों भरी है, चलो दोनों बांध दो, एक बैल थी तो दो बैल हो गई, 50 बैल है तो 25 बैल तो खुले चले, अगर 25 बैल लग दो वे खुला चले, बात तो ठीक है, पर हमने हमारे तो मालिक ने कहा है, इस बार किया हमने नहीं किया है, तो चलो मालिक के पास, मैं बताऊ आपको, हाँ चलो मालिक को जाकर कहा कि इस तरह से आप करो, दर्शा है बालू भरी, ये बालू क्यों भरी, बालू तो तुल नहीं इस बार भर दी, अब एक तरफ मेरी ठहरती नहीं, एक तरफ बालू भर दी तो ठहर गई, कहते एक बार कर दी तो दो बैलों को एक बैल कर दो, दोरा बांध दो और बोरा तो लटकेगा, तो 50 बैल है तो 25 बैलों में चलेगी, कुछ दिन 25 बैल कुछ वो आगे बदल दो तो सब तो भारा नहीं मरे बेचारे बैल, ऐसा कर दो। बंजारा बोले बात तो आपकी ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, हुई सहमति, हमारे देश ही पैदा हुई है, हुई नहीं पैदा। अब उसने कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहते तो बिहानी रहने वाला हूँ। कहाँ गए थे? दिल्ली गया था। क्यों गए थे? कि कुछ पैदा हो जाए, इस वास्ते गया था, भैया क्यों मैं बैठा है, खेती का ऋतु है नहीं, वहां जा काम करो। तो क्या पैदा हुई? कि पैदा कुछ नहीं हुई, हमारे तरह ही कुछ काम लगा, कुछ बीमारी हो गई, कुछ ऐसे लग गया, तो कुछ पैदा हुई नहीं, हम तो जैसे आए वैसे ही आते हैं। तो बंजारा बोलेगा नहीं भाई, अपन तो अपनी बात चलो, इनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी बात में पैदा इनके नहीं हुई ना, यार हमारे पैदा होती है तो बुद्धि हमारी ठीक है, बुरी चीज तो अपने यही रखी है। वो बोला कि मूर्ख और क्या समझाया जाए, साफ लंड रहा जाए, सीधी सीधी बात है, दो बैलों की एक बैल पर हो जाए, कि नहीं नहीं अपने तो वैसे ही चलो ले गए दिल्ली। अब दिल्ली ले जाकर दिल्ली के बाजार के बीच में थोड़ी की जमीन ले ली, उस जमीन पर एक तो ढेर लगा दी मेट की, एक ढेर लगा दी बाड़ू की, अब बैलों को ले जाओ बाहर चारा और पानी पिलाओ, इतना सारा अगर खरीद कर देंगे तो इतना कहां से लगे, क्या कमाएंगे? तो बैलों को तो भेज दिया बाहर गांव में, चराओ और पानी पिलाओ, या फिर अमुक दिन चलेंगे तो ले आओ, या ढेर लगा दिया दो। तो मेट बिकती रही, बालू भरी पड़ी है। बादशाह हुआ बीमार, बीमार हुआ तो वैद्यों से पूछा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा सा हवा है नहीं, हवा एक हवा 100 दवा, हवा जहाँ अच्छी होती है, रेता जहाँ अच्छा होता है, मिट्टी अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है, तो वो देश होता है निरोग। तो इनको अपने किया जाए टीबा में, टीबा में बादशाह कैसे जाए, तो टीबा रेत मंगाई जाए, रेत पर इनको सुलाया जाए तो बड़ा अच्छा है। तो रेतों खच्चर ऊंट तैयार किया, कि किसवास जा रहे हैं कि वहाँ बीकानेर की तरह रेता है, वो रेता लाने के लिए जा गया है। अरे किसी ने कहा रेता तो हमने बाजार में है, क्या बाजार में रेता? महाराज दिल्ली का बाजार क्या नहीं मिलता, दिल्ली बाजार में चाव तो चीज मिलती है, वहाँ रेत मिलती है, रेत मिलती है सर, मैंने देखा ढेर रेत का पड़ा है वहाँ, जाकर पूछा क्या दाम लोगे, के दाम तो साहब तुम्हारी मर्जी, एक तुल तो आया है, एक समान तुली हुई है, चाहे मेट खरीदो चाहे रेत खरीदो, खरीदने वाली मर्जी है, हमारे तो एक दाम है, तो क्या करें? अरे ले लो सभी, बादशाह सुनेंगे अपने से, अच्छी बात है, सब दान बट गया। तो वे देखो उसकी बात मान देते हैं, मुफ्त में इतने पैसे चले जाते, ऐसी बात माने जाते हो, नहीं माने हमारी बात ठीक रही। इस तरह से आप बुद्धिमानी के बात करते हैं, मन बुद्धिमानी से आपने लाभ कितना उठाया, अब कहना चाहिए सकते हैं। मेरे वो कहते हैं स्वामी जी में बुद्धि नहीं है, स्वामी जी समझते नहीं है, नहीं समझते लाभ उठाया, आप समझदार ने ज्यादा लाभ उठाया, नतीजा किसका ठीक निकला, समझा तो नहीं सकता वो कि रेत फेंक दो और उठा लो, तो बड़े बड़े कहेगा हमारे पैदा क्यों हुई ऐसी, हमारे पैदा होती है, आप इतने बुद्धि मांगकर पैदा नहीं करी, तो नतीजा क्या निकलेगा तब पता लगेगा इस बात का। अब तो कोई बुद्धिमान में जो बात फिर साफ कह देगो, थोड़ा छोरा छोरी होने से शिक्षा में ब्याह करने में सब अच्छा काम लगेगा, या बाबा जी कह देने को क्या जोर आवे हम कैसे कर दें, परंतु नतीजा क्या निकलेगा मेरे संकोच होता है, मैं बंजारे की तरह नहीं हूँ बड़ा भारी कमाने वाला, परंतु मैं बात कहता हूँ ठीक, उसका नतीजा ठीक होगा। आप तो अपने नतीजे ठीक समझते हैं, माइया है स्वामी जी को क्या पता है, स्वामी जी ठीक नहीं करते हम ठीक करते हैं। आपने नफा कितना उठाया है उम्र में, आप ठीक करते करते कैसी आपकी स्थिति हो गई है, क्या हुआ है, तो इस वास्ते भगत पर दिखे बुद्धिमानी ऐसी कि ऑपरेशन कराना ही ठीक है, बस गर्भ बजाना ही ठीक है, नसबंदी करना ही ठीक है, हम कहते ठीक नहीं है, परंतु स्वामी जी समझते नहीं, क्यों इन्हें बाल बच्चा तो है नहीं, इनका काम पड़ता नहीं, इन्हों क्या भरोसा है, ये कहते हैं हम पालन करने बड़ी मुश्किल होती है एक बालक पालन करने में, ये बात हम मानते हैं बालकों के पालन करने में मुश्किल होती है, परंतु बहनों माताओं आपको भी किसने पाला होगा, यार मेरे को भी तो किसने पाला ही होगा, कितने बड़े जल में गए मोटर सहते पटपटाते यार और जल में ही हूँ, हमारी वही दशा थी, चूहे की तरह जल में थे, जन्म कर गए पढ़े गए तैयार हो गए, तो और भी आपके तैयार हो सकता है, बंद कर दोगे तो रामानाचार्य वल्लभाचार्य शंकराचार्य ऐसे जो बड़े महात्मा हुए, गांधी जी जैसे महात्मा हुए, श्री दादू जी महाराज, श्री हरिमदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज कितने कितने अच्छे हुए, तो आपके गोदी में आने वाले हुए और कैसे हुआ, एक पद है तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी, राम कृष्ण भरत शत्रुघ्न जोधा तुम ने जाये थे, भीष्म अर्जुन भीम सेन से तुमने ही गोद खिलाए थे, किस खिलाए बताओ, भीष्म जी ने किस खिलाए, हरी राम कृष्ण और भरत शत्रुघ्न जोधा तुम ने जाये थे, भीषम अर्जुन भीम सेन से जो तुमने ही गोद खिलाए थे, अब पीर मदार पीरों को पूछा, मदार को पूछे मुसलमानों को जाओ मारे झाड़ दे दो मारे ये कर दो मारे छोरा ऐसा है, पीर मदार पूछ कर तुमने पैदा किए है मदारी, डक डक डक डक डक जमुरे जमुरे जमुरे कर डक डक डक ऐसा पैदा किया समझे, दवा कर ये दशा हुई। तो आप माताओं गर्भ गिराने के बाद मैंने पुस्तक लिखा है मातृशक्ति का घोर अपमान, ऐसा नहीं गर्भ गिरा कन्या का अपमान किया, मैं कहता हूँ मातृशक्ति है, माँ है वह, पांच वर्ष वाली छोरी दो एक वर्ष की भी है माँ है वो माँ बनने वाली है, हम लोग जन्म लेने वाले हैं उनके यहाँ, ये माता का इतना तिरस्कार करूं, कहते छोरी को तो तिरस्कार ही देना है खत्म ही, छोरी कर दो तो आप हम आवेंगे कहाँ से, छोरियों से आए हम लोग, कंसोरों से आए कहाँ से आए बताओ, ये दशा है माता बहनों बड़ी खराब चीज है, हत्या करना बहुत खराब चीज है, कन्या को तो देना चाहिए, कन्या को तो लाड करना चाहिए ज्यादा, जैसे घर पे घर के आदमी होते हैं, कोई बाहर से मेहमान आ गया जाने वाला है तो घर के आदमी की अपेक्षा मेहमान का आदर ज्यादा करते हो, ऐसे छोरी तो और जाने वाली है इसका आदर ज्यादा करो, कि ये रहने में घर थोड़ी है, छोरा तो घर पर ही रहेगा, आदर करो ना करो कुछ भी करो, मैं चाहे भाई तो चली जाएंगे ना, छोरा छोरी लड़ते रहे भाई बहन से वो लड़े तो बहन तो आगे गिर जाएगी, बहन तो आप घेर जाएगी, इस लड़ाई क्यों करे। तो मातृशक्ति है महाराज, ये मातृशक्ति है, गर्भ में तो मातृशक्ति नहीं है क्या? गर्भ में रहती हुई बच्ची ही क्या मातृशक्ति नहीं है? शक्ति तो मातृशक्ति है, कितना अपराध है उसका, माँ को मार देना बड़ा भारी दोष, बड़ा भारी दोष रहा है, तो मातृशक्ति का ही नाश कर देते हो, कितना अपराध है, बड़ा भारी घोर अपराध है। मैं बताऊ ऐसा मत करो, और को भी कहो कर भाई जी मातृशक्ति की हत्या करते हो, माता सौगुणा से सौगुणा अधिक माना गया कई जगह, पिता से माता का दर्जा ऊंचा है। कौशल्या कहते है बेटा आज सवारी निकलेगी, राजगद्दी होगी, महाराज कुंवर आज इस वास्ते देरी हो जाएगी, कुछ खा लो, भोजन कर लो, माँ है ना, माँ तो खिला खा रहे, कुछ खा रहे। राम जी ने कहा कि माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, जंगल का राज्य मिल गया, जंगल में जाओ। पिताजी ने कह दिया, पिताजी ने कहा था तो मैं कहता हूँ तो मत जाओ, न जा तो जन जाओ जान बड़ी माता, पिता का हुक्म हो और माँ का हुक्म हो, वहां दोनों माँ का हुक्म पालन करना चाहिए, तुम्हारे लिए माता का दर्जा ऊंचा है। कौशल्या ने कहा नहीं जाओ, वन वन वन मैं रखती हूँ यहाँ, तुम्हारे पिता भेजते जंगल में, मैं रखती हूँ यहाँ, तो कौन सी बात माननी कि मेरी बात माननी हुई, जाना बड़ी माता माता दर्जा है। तो राम जी ने कहा माँ आप माता हो कहते हो, उस पिता जाना कहते हैं, खुद हमारे माता पिता दोनों कहते हैं, एक ही माँ हमारे जंगल में भेज रही है। तो चुप हो गई कौशल्या, कहे भाई तो बड़ा ठीक ठीक बात है, तो कानन शत अवध समाना, जो पितु मात कहे वो बन जाना, पिता माता दोनों ने कह दिया तो कानन शत अवध समाना, क्योंकि पिता से सौगुणा मेरा अधिकार, मेरे से सौगुणा अधिकार एक ही है तुम्हारे ऊपर, कितनी बात है, तब प्रेम होता है आपस में, नहीं तो सौती लीडा होती है, जलते लड़ते हैं, ऐसी बातें मैंने देखी है, बड़ी लड़ाई, पति ने बेचारा दूसरा घर बनाया उसमें रखी अभी दूरी हो, दो ब्याह थे उनके, मेरी देखी हुई बात है, तो आपस में कटपट होती है। कौशल्या क्या कह रही है, जो पितु मात कहे वो बन जाना तो कानन शत अवध समाना, तो बेटा सौ जन समान है, पिता से सौगुणा दे मेरा और मेरे से सौगुणा दे दूसरी छोटी माँ का, छोटी माँ ने कहता हूँ जंगल जाओ, याद नहीं, ऐसा रखने से आपस में प्रेम रहता है। खे कही ने तो राम जी को वनवास में भेजा और भक्ति शत्रुघ्न जी आए और कौशल्या माँ के पास चले गए और गोदी में मुंह छोड़ लग गए, माँ माँ करके हमारे भाई को जंगल में भेज दिया माँ। तो कौशल्या के थना से दूध आने लग गया, अब वो बालक थोड़ा ही है, अब भक्ति शत्रुघ्न जी बालक थोड़े ही है, के कही तो राम जी को भेजते जंगल में और भरत जी आते हैं, मगर दोनों को ऐसे गोद में लेती है, दो जी को बैठे ऊपर हाथ देख रही गोद में लेती है माँ कौशल्या, दूध आने लगे, आओ बेटा, वो भी माँ है, वो भी माँ है, वो भरत की माँ है, ये राम जी की माँ है। तो ऐसा प्रेम होने से ठीक रहता है, केके ने किया पर कौशल्या ने क्या किया, राम जी ने क्या किया, पहले केके से मिले जंगल से आए तो केके ही माँ के गए पहले, आधे केके ही माँ का ज्यादा किया, बीच कौशल्या माँ से मिले, ऐसा आप उसमें प्रेम रखो तो कितना ठीक रहे, ऐसे आप काकी है, बड़ी माँ है, माँ है, ये सब माता ही है, वह बड़ी माँ, वह छोटी माँ, वो माँ, दो तीन माँ होगी, काकी वजह छोटी माँ, बड़ी माँ, बढ़िया जी कहते हैं ना उन्हें, आप पिता ने बोली बढ़िया जी, तो बड़ी माँ है, और वो राजपूतों में मैंने देखा है जोधपुर रियासत में, उसको मीठी माँ कहते हैं, समझे, बड़ी माँ है वो मीठी माँ, ये खाई माँ, ये तो माँ है वो है मीठी माँ। युधिष्ठिर महाराज और कहते थे ना तो गांधारी को बड़ी माँ कहते थे, बड़ी माँ प्रणाम करे, बड़ी माँ पानी पट्टी आशीर्वाद देते, सब कहते बड़ी माँ है हमारी, माँ से बड़ो दर्जा है। तो माँ का जेठ है ना वो जेठानी है, जेठ तो बड़े का है, ज्येष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ एक ही बात है, श्रेष्ठ कहो चाहे ज्येष्ठ कहो, जेठ नाम श्रेष्ठ का है, तो उनका आदर करे। अब ऐसा आदर आपस में करे तो कितना प्रेम हो जाए, कितना स्नेह हो जाए। अरे ये छोरिया है ना ये बड़ी तेज होती है, लोगों में कहा होता है ठीकरी घर ने फोड़ दे, करो तो बड़ो ठीक है छोटी सी फोड़ दे, जो ये छोरी आपस में खटपट मचा दे। माँ ने कही माँ बड़ी माँ ये कहती ठाक तेरे ऐसा कहती, आपस में लड़ाई उपजा बड़ा तो ठीकरी घर ने फोड़ दे, छोटी सी ठीकरी जो फोड़ दे घर ने, छोटी छोरी आपस में खटपट मचा दे, जीवन जटन लड़ाई करा दे। और ये भी अच्छी हुए तो माँ ने जाकर माँ भाई बड़ी माँ तो ऐसे कर रही तेरी प्रशंसा करती है, काकी तो काकी ऐसी प्रशंसा करते हैं, माँ की जा उनको कह दे माँ ऐसा कर रही आपस में प्रेम हो जाए। ऐसे में घर हमने देखा है छोरी आपस में प्रेम करा दे, ये तो जरा दे महाराज। तो ऐसे आपस में छोरियों को ऐसा चाहिए, घर में बड़ी माँ है माँ है आपस में खटपट होती हो, काकी है और माँ बड़ी हो तो दोनों को प्रेम करा दे, कितना घर बढ़िया रहे कितना आनंद रहे। ऐसे आपस में प्रेम रखो तो उसमें दूसरे का आदर करने से प्रेम रहता है, वो आदर उसका करे वो आदर। भगवान गए हैं वनवास में तो भरद्वाज ऋषि के वहां गए, भरद्वाज में याग बल के मुनि बने प्रयाग ऋषि प्रयाग रहते थे, तो मुनि रघुवीर परस्पर नमाई ऋषि तो नमस्कार है रघुनाथ जी को, रघुनाथ जी ने कहा ऋषि को, रघुनाथ जी तो ब्राह्मण को नमस्कार करे और ब्राह्मण ठाकुर जी को भगवान को नमस्कार करे। कैसी मौज की बात है, अपना अपना है, ब्राह्मण क्षत्रिय को थोड़ा नमस्कार करे, एक क्षत्रिय ब्राह्मण को नमस्कार करे ही तो क्षत्रिय को क्षत्रिय तो करे ब्राह्मण को नमस्कार, या ब्राह्मण नमस्कार करे भगवान को, क्षत्रिय को नहीं करे भगवान से, तो परस्पर न वही कैसा अलौकिक आनंद अनुभव हो या न हो। ऐसे आपस में स्नेह रखने से बहुत ठीक रहता है आपस में प्रेम, जहाँ संपदा संपत्ति नाना जहाँ कलह ताम पितर निधाना, जहाँ संपदा संपत्ति संप होता है आपस में लक्ष्मी बढ़ती है, जब खटपट मच जाती लड़ाई होती है तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है घरों में, लक्ष्मी तो नहीं जाती लड़ाई में नहीं जाती, क्यों खटपट होती है जो भाई लेगा उस हाथ दबा लेगा वो दबा लेगा वो उसी दबा लेगा उसे धन दबा लेगा, व्यापार के लिए घाटा पड़ जाएगा पूंजी कम हो जाएगी, एक एक चोरी नहीं करेगी तो महाराज वो पूंजी ज्यादा होगी तो व्यापार ज्यादा होगा, तो व्यापार ज्यादा होगा तो पौधा ज्यादा होगी तो लक्ष्मी बढ़ेगी, नहीं खटपट से मचेगी महाराज घाटा होता है। तो जहाँ संपदा संपत्ति नाना जहाँ कलहता विपत्ति निधान विपत्ति आवेगी, इस वास्ते आपस में स्नेह रखो प्रेम रखो, एक एक का आदर करो, एक एक को एक एक को आदर दो, एक एक प्रशंसा करो, जिससे सब काम ठीक हुए, सेवा करो कैसा ठीक हो सारे भाई देव, सेवा करो तो ये घर रहेगा, खटपट करो तो ये घर रहेगा, पर सेवा करो तो आनंद हो जाएगा, नहीं तो जलन हो जाएगी सब आपस में। जब बेचारा लड़का है वो सेवा करे माँ की, अब माँ ने एक बात कही लुगाई ने एक बात कह दी, अब दो पहाड़ों के बीच में छोड़ा बेचारा क्या करे, माँ का कहना करे तो वो रोने लग जाए कि माँ बेटा एक हो गया मैं क्या करूँ किसको कहूँ मैं जा करके, ये तो माँ बेटा एक हो गया, ये लुगाई तरह बोले तो माँ कह के छोरे को तो ढकना लिया, लुगाई आज लेगी मारो करने को मन गई तो अब लुगाई हो गयो, अब वो बेचारे क्या करे बताओ। कुबेता पास रज्जु होती है इधर से खास कर गए और इधर खेसता है, इधर खास कर इधर खेसता है, अब कर आज टूपावे क्या करे बताओ। अब लुगाई बात माने तो मुश्किल, मारी बात माने तो मुश्किल, ऐसी मुश्किल नहीं करनी सोरा में बाबू। घाल तराजू तो लिया नमे सो भारी होए, तराजू में जो नम जाता है वो भारी होता है। भाई उसको नमे ऊंचा उठ गया, बाहर गए थे तो ऊंचा आ गया, ऊंचा आ गया, हल्का है ऊंचा आ गया, वजनदार नहीं है तो हल्को नहीं बनना। अशो हल्का वैसे बनो, अपने अभिमान मत रखो, अभिमान छोड़कर हल्का बनो, इस तरह से प्रेम छोड़ लो आनंद रहेगा। तो अपने रिवाज आ रखनी है, सत्संग करने वाले भी ये रिवाज नहीं करते कौन करेगा बताओ। सत्संग में सुनने को मिलती है और कुछ सुना है, श्रवणा या भी बहु फिर यो न लभ्य है। अरे जगह तो सुनने के लिए नहीं मिले, अगर सुनने के लिए मिले तो भगवान की अपनी कृपा है। तो इस तरह से आपस में प्रेम का बर्ताव, एक एक का आदर करे, एक तरह सत्कार करे तो लाभ होता, दोनों को लाभ होगा और खत्म दोनों को नुकसान होगा। हिंदू मुसलमान लड़े आपस में, हिंदुओं की संपत्ति मुसलमान चला दे, मुसलमान हिंदू चलाए दे तो हिंदुस्तान का नुकसान होगा। दोनों मिलकर मुसलमान ने चलाओ तो हिंदुस्तानी की संपत्ति नष्ट हुई, हिंदुओं ने चलाओ तो मुसलमान हिंदुस्तानी की संपत्ति नष्ट हुई, घर में तो घाटा ही हुआ ना। प्रेम रखे तो वृद्धि होगी, इस वासी साथ में प्रेम रखो, एक एक का आदर करो, प्रशंसा करो तो काम ठीक होगा, लोग और प्रलोक दोनों सुधरेंगे। ऐसा प्रेम बढ़ेगा तो भगवान भी राजी होंगे, भगवान के घर में जरूर थे ऐसे सेवा करने वालों की, खटपट करने वाले भगवान के नहीं बैठे नहीं जाने। लोग ये कहते हैं कि ये कले है ना वो नरकों में भी नहीं खटे हुए, नरकों में ही क्या करते हैं, नरक में ही छोड़ नहीं मिले थे, नरक में ही, अब नरक में छोड़ नहीं कट जाए भाई। तो नरक में नहीं छोड़ का मतलब क्या है, जैसे कबूतरा ने एक टोकरी में भर ले ऊपरा उभरी और बांध दे, इस तरह नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी महाराज, ऊपरा उभरी करेंगे। अभी बथरों की टक्कर पकड़ी, लेकिन कहता नीचे दबेड़ा, कहीं ऊपर सड़ गया, कहीं पैर छूट गया, कोई मर गया, कोई किस गया, बथरा है ऊपर ट्रक भर कर ले गए, और ठोर थोड़ी मिले बथरा में, ठोर कहाँ मिले, ऊपर भी लाद नहीं जा। तो ऐसी दिशा है मेरा, नरकों में ठोर नहीं मिलेगी, इस तरह लादे जाओगे, ऐसे उबाले जाओगे कुंभी पाक में, पड़ोसी कुंभी पाक मोटा खूनी मोतिया, कुंभी पाक में कुंभ की तरह ऊपर छोटे छोटे भीतर में घड़े की तरह उबाले उनको फिर सब कोई, ऐसी दशा है मारा। असली असली लाला भट्ट है, सार में आदन है, सूची मुख है, ऐसी असी पत्र है, ऐसे लड़ना रखे कही बहुत यातना, घोर यातना जिनमें होती है। तो अपने अच्छा काम करो, सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, कहते क्या करें सोलह सो ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, ज्यादा हो जो कोई तो काम करे, मारे मशीनों का करे, कोई खेत का काम करे, कोई फौज में भर्ती हो, कोई साधु ही बन जाए। अब एक दो जो साधु कौन बनेगा, कौन फौज में जाएगा, यार मर जाएगा तो बेचारे राम जी, यार मरना तो रोक सही सकते, जन्मना रोक सकते हो, मरना रोक सकते हो, आपके है कि ताकत कि मरना रोक दे, या मरते मर सगड़े ही जन्म देंगे नहीं तो क्या होगा, खत्म होगा, हम दो हमारे दो मरे थे वन में से मरेगा तो अंत वर्ष नष्ट होगा। हिंदुस्तान के जितनी विद्या है, संस्कृत विद्या है, जितना जितना साहित्य है, जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, हर एक विद्या में नहीं, हर एक जगह नहीं है, अब वही नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा। दुनिया मात्र में संस्कृत विद्या अलौकिक, वर्ण वाला वर्ण जो है काकर गंगा चाचा 25 पांच ही और पांच ही 25 अक्षर है। महादेव का देव महावसान स्पर्शा का देव महावसान कैसे लेकर मैं तक 25 अक्षर पांच वर्ष यो भी अलका गंगा चाचा जी हूँ अरे भी कचट तब खचट थब गजर दब गजर दब गम यू भी कचट तब एक जाति का खचट तब एक जाति का गजट दबा एक जाति का गजट दबा एक जाति का गंगायाना दामा यू तो एक जाति यू तो एक जाति इधर प्रत्यार है उधर प्रयत्न है ऐसी भाषा कहाँ है। कोई वर्णमाला हो तो बताओ आप, इतनी वर्णमाला विलक्षणता इतनी अलौकिक चीज है तो इनकी इतनी विद्या इसमें कितना वर्णन है, कितनी बढ़िया साहित्य में। तो इस देश में होते हुए ऐसी बात कर रही हो, प्रेम करो आप उसमें, स्नेह करो, ये दारिद्रशा है महाराज। यहाँ का कानून बनाया गया, बाहर की कलम ले गई, हिंदुस्तान की कलम नहीं है। विधान बना है उसमें बनाया गया, बाहर की कलम ले गई। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी मनवादी स्मृतियां में कितनी कितनी बातें लगी, कायदे की बातें लगी है, आदर्श हो रही है महाराज। विदेशियों में ला कंपनियां दे दी, यहाँ कंपनियां बिक्री हो गई। अरे विदेशी कंपनी इतनी चतुर है महाराज, हद कर दिया। विदेशी कंपनी ने साबुन बनाया, साबुन गंगा जी ऊपर, उसका नाम गंगा साबुन, तो गंगा लेने आए ले, ले, ले। और सस्ता जदूर साबुन महंगा। चाय पीने चाय मुफ्त में पाते, मुफ्त में चाय पानी, चाय बेचने पास बिकने लग गई। अब ये साबुन चला है, अभी मैंने सुनी है गंगा साबुन नाम उसका। अरे गंगा जी एक किनारे बनाते गंगा जल में, तो लोगों ने जो गंगा जल है वो बहुत अच्छी बात है, गंगा जल बहुत अच्छा और सस्ती। ये चीजा हिलाते हिला हिला के सब कुछ रहा। पहले कंपनी आई थी ना, वो क्या नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी आ गई है ईस्ट इंडिया कंपनी, जयराम जी की उन्नति मानते हैं, हमारे उन्नति हो रही है, बताओ। परिवार निर्जो कल्याण मानते हैं, कल्याण नाम है इनका, ये दशा हो रही है। ये बात है महाराज, इस वास्ते आप तो वही ठीक है। एक कहानी और आ गई, याद आएगी, याद आ जाए भाई, कह दो और क्या बात है। एक राजा थे, वहां एक व्यापारी पहुंचा, व्यापारी पहुंचा साहब की, राजा साहब आप जो पोशाक पहनते हो ये अपने, आप राजा हो, आप राजाओं को तो इंद्र की पोशाक पहननी चाहिए, या तो पोशाक हे गादी पहन, जैसे आप राजा हो ना, इंद्र पोशाक, पोशाक तो हम बढ़ा देंगे महाराज, तो पहन नहीं पड़ेगी, पहन लेंगे, रुपया लगेगा, लाख रुपया पहले दो बस बनाएंगे, अच्छा लाख दे दो भाई, लाख रुपया दे दो, दे दिया। उसने बक्सा ऐसा बढ़िया बनाया, तो चमके जैसा बक्सा बनाया बढ़िया, और बहुत ठीक तरह से उसमें कपड़ा भरा हुआ, बक्से ने चोली चढ़ाई, रेशमी उतारी, बक्सा खूब चमके, क्या है, इंद्र की पोशाक है, बड़ी कीमती पोशाक है, आशा लाए। देखो सा बात बताऊं आपको, हमारे इंद्र की पोशाक है, असली माँ बाप का होगा उसको दिखेगी, कमसल होगा नहीं, दूसरे बाप का पैदा हो जाएगा उसको दिखेगी नहीं, इंद्र की पोशाक है, हरि को थोड़ी दिखे। बैठा जाओ, देखो देखो ये देखो, बढ़िया कैसे धोती बढ़िया है ना, ये कोरे हाथ कर रही हूँ, कमसल कौन बने बताओ, हाशा का बहुत बढ़िया है, इंद्र की पोशाक बहुत बढ़िया सा, ठीक ये देखो, ये कुर्ता है, ये पाग है, देखो कैसे बढ़िया, देखो है ना, वो देखे मेरे को ठीक नहीं दिखता है, दूर ठीक, हाशा ठीक है, हाशा ठीक है, सबने देखे अब कम से कौन बने, सब हाशा बहुत हाशा बढ़िया बढ़िया, दोष धारण कराओ, धारण किया, राजा को दिखता नहीं, देखता क्या पता मैं किस बाप का हूँ, क्या पता, इसका भरोसा नहीं। अब सब पोशाक पहनी, अब रणवास में गए तो माजा हो गया है, जैसे क्या करियो, कि पोशाक है, पोशाक इंद्र की पोशाक है, कि माने दी वो कम से हो, असली बाप की बेटी नहीं हो तुम, कैसे दिखे, कहता था धोतिया पर देसी रखो, तुझे बोलिए इंद्र जी पोशाक पहनो, धोतिया पर देसी चौकी रखो, जो आज इंद्र जी पोशाक हुई है, छोरिया पहले काठा काठा कपड़ा चौक दे, जो नीचे तो फाट दिया कपड़ों, बैठी बैठे कलम गिर गई, अब लेने कैसे, यूं कर कपड़ों फाट दिया, नहीं तो बुरा लगे, ढीलो ढीलो कपड़ों को सुनने लगे, अब दूसरा कोई दया जनम है तो इंद्री पोषा को चले आजकल बड़ा कीमती इंद्री पोषा है, मामूली थोड़ी चीज है, कितने ऊंचे दर्जे की चीज है, 2 लाख रुपया ले लिया अपना हरवाना हुआ। तो इस तरह के आज रिवाज है जो हुआ इंद्री पोषा का ही आजकल, समझे, तुम किसी की दया कर दो अशुद्ध कर दो तो बस कैद हो जाएगी तुम्हारे को निकाल देंगे। इंद्री पोषाक करो तो आजकल इंद्री पोषाक आई है महाराज, समझे, देशी का पोषा कमा रहा आदमी तो राम राम राम राम करे, मुजरो साफ करो राम राम कहीं करे आधा वर्ष गुड मॉर्निंग आधा वर्ष समझ गए राम राम क्या राम राम ग्रामीण गा करे ग्रामीण आदमी राम राम करे आप समझ मत करो आधा वर्ष और कोई सिपाही की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्मृति में लिखा है मूर्ख चे के पानी ना, मूर्ख लंट हुआ उसको एक हाथ से नमस्कार करना आज अवसर उसको एक हाथ मूर्ख चे के पानी ना ये बात इंद्री पोषाक है। अब सभी राजी हो गया तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो रेत ला दिए बैलों पर रेत ला दिए कोई मूर्ख में कितनी मूर्खदारी बात है, क्या मूर्खदारी से है मारे तू, मैं घटक खायो नहीं मैं तो कोई न पायो है तुम्हारी बुद्धि काम करे मैं तुम्हारी राख आई मूर्ख शब्द तो मुंह तो में पैसा आ गया बैर बैल खाली काम करता है मेट का दाम मट गया हमारा मूल भी लगे हुए दौरी भर लिया टी बच्चों भर लिया पैसों लगे को नहीं भटके रुक गया। इस तरह से महाराज जो बुद्धिमान है जिन्होंने भजन स्मरण किया है कितनी ऊंची क्षतियां हमारे बन गई, कितने कितने ऊंचे ऊंचे महात्मा बन गए, कितने कितने ब्रह्मचारी एक पत्नी व्रत ऐसे बन गए, कितनी बात हो गई, कितनी विलक्षण बात है। गांधारी ने देखा कि हमारे जो पति होने वाला है उसकी आंखें नहीं है तो पट्टी बांध ली, आंखें सुख में भी नहीं लूंगी, जब पति को सुख नहीं मिलता वो मेरे जन जा रहा नई सूझ अब कोई बता सके इसकी कितनी विलक्षण बात। एक मूर्ख बता दे तो मैंने बताया ना एक कॉलेज में गया जो उसमें कहती हुई हम तो सीता सावित्री हम नहीं बनेंगी नारा लगाती है क्या बनोगी भाई तो नमस्कार कर तुम्हारे को सीता जी को राम जी को वनवास हुआ तो सीता ने साथ क्यों दिया, विरोध करना चाहिए आप मत जाओ अपना हक क्यों छोड़ दो अपना हक छोड़ दो ठीक नहीं है अरे जाओ तो तुम जाओ मैं नहीं जाऊँ साथ में, सीता को ऐसा करना चाहिए तो मूर्ख ही साथ में चले गई बोलो अपना हक छोड़ के चले जाए बस अपना हक खा लो जैसे किसी बेहक हक ले लो बस वो तो चतुर आज की बात ये है सर अपना हक छोड़ दे मूर्ख सीता सावित्री हम नहीं बनेगी अब सावित्री है जो राजा की कन्या भिखारी जंगल में बैठा है उसको दे दी नहीं सुनिए सावित्री सत्यवान बड़ी विचित्र कथा है ऐसे हमारे बहनों माताओं में ऐसी ऐसी क्षतियां हुई है कितना उनका तेज था बना कितनी विलक्षण बात है तिरस्कार किया अपमान किया नतीजा क्या निकला द्रौपदी ने पूछा कि मैं हारी गई कि नहीं पूछने का आशय क्या है कि अन्याय मेरे साथ करे तो मैं देख लू सब कोई हारी गई जिंदगी मैं क्या बोलू अब वो देखे कौन विक्रम था वो भी गंधारी गई था बेटा 100 बेटा में से वो कह नहीं हारी गई कर्ण लगे दम हट तेरों क्या पता है भीष्म बड़े बड़े कृपाचारी द्रोणाचार्य बैठे वे नहीं बोलते तुम क्या बोलता है बिल्कुल गलती की बात है गलती कैसे कि पांचों आ रहे तो बाहर द्रौपदी एक हारने के बाद पांच कैसे हो जा रहे हैं। और पहला राजा अपने को हरिया के रानी को कि पहले हार गया तो दास हो गया, दास को रानी के लगाने का अधिकारी नहीं है। द्रौपदी तो महारानी है, युधिष्ठिर दास बन गए सब। एक दास है तो महारानी को दांव पर लगावे अधिकार नहीं है, हारी नहीं गई। लोग हारी गई हारी गई हारी गई, पर दशा क्या हुई, दूरी दशा ही हुई। महाराज कौरवों ने पांडवों के साथ कितने अत्याचार किया, पर अंत में राजा युधिष्ठिर बने, सब मारे गए। सौ बेटा थे गांधारी के, सौ तो एक ही नहीं रहा। एक कुंती के पांच थे, एक ही नहीं मरा। ये बात है, न्याय की बात है। युधिष्ठिर महाराज ने जंगल में महाराज दिन बिताए, 12 वर्ष जंगल में, 1 वर्ष अज्ञात, 13 वर्ष तक जंगल में रहे। कितनी तकलीफ, अंत में बात ये है, अंत में धर्म की विजय होती है। जैसे मारे गए दुशासन, कैसे दुर्दर्शन मारा। भीम से ने कहा कि इसको बस खून पीऊंगा, फिर एक कुछ तैयार है, गदा लड़े, गदा छूट गई। जब भीम से ने गदा छोड़ दी, अरे गदा छूट गई, भीम से ने छोड़ दी, कुछ तैयार है मरे, बस मारा खूब अच्छी तरह से। भीमसेन ने पूछा कि कौन सा हाथ है तेरा, जैसे द्रौपदी का चीख है, यह हमारी भुजा है। ये पकड़ मूली गाड़ी से काट फेंक दी, मुझे कुत्ते से देख ला। वही कहता नीचे पड़ा हुआ, ये मेरी भुजा जैसे चीर कर जा, मूली से निकाल दे, छाती चीर ले जा, खून को खून ले जा रहा द्रौपदी का, कहीं पांचाली खून ले। ऐसा क्या हुई, दुर्योधन ने कह दिया तुम दासी है, हमारे यहाँ बाएं जांघ पर बैठो, गदा मारे टुकड़ा कर दिया। अरे मेरा दोनों जांघ छूट गई, मरा है नहीं, रात में पड़ा है, यहाँ है करता है, साड़िया आवे दूजा आवे कर दे, है चल सकता नहीं, टांग टूट गई, सिर पर लात मारी। भीमसेन ने भगवान अरे क्या करता है, इसमें मुकुट रहा है महाराज, ये राज लूट है, तो क्या दशा हुई। तो पाप का तो फल यही होता है भाई। गांधारी ने वरदान नहीं दिया, गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया, कितनी विचित्र बात है। खास बड़ा बेटा, गांधारी माँ का बड़ा बेटा, वो जन्म मिलता है कि माँ आशीर्वाद दे दे कि तेरी विजय हो, विजय तो बेटा धर्म की होगी, आशीर्वाद नहीं दिया। कितनी विचित्र है, माँ का मोह कितना होता है बेटे पर, इस घर में सबसे बड़ा बेटा। तो नहीं मैं वैसे ही जाऊंगा, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला, ऐसी तो साहब हमें वहां भगवान है, भगवान हमारी विजय है। नारायण नारायण नारायण।